لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Şimdi Allah-u Teala bu En'am suresinin ilk ayetlerinde, ki geçen hafta 3 ayetini yapmıştık. 3 ayeti bizim vaazımızı doldurmuştu. Şimdi 4. ayetten başlayacağız. Ama kafirleri, müşrikleri, şüphe edenleri Allah-u Teala anlatmıştı. Şimdi tekrar onların başka davranışlarını ele alacak bu ayetimizde. Yani bu şüpheciler, dinden, peygamberden şüphe edenler, Allah'a şirk koşanlar, inkar edenlerin başka bir özelliği de şudur diyecek bugünkü ayetimizde. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ. Rablerinin ayetlerinden onlara bir ayet geldiği zaman illa kanu anha mu'ridin, ondan yüz çevirirler. Bu Yasin-i Şerif'te de aynı ayet yer alıyor. Yasin suresinin 4. ayetinde. Dolayısıyla biz bu ayeti tefsir ederken o ayeti de tefsir etmiş oluyoruz, açıklamış oluyoruz. Şimdi bu kafirlerin bir özelliği, Allah'ın ayetlerinden bir ayet gelince, ne demek o Allah'ın ayetlerinden kasıt? Bu mucize olabilir. Bu Kur'an'ın ayetlerinden bir ayet olabilir. Çünkü ayet kelimesi farklı anlamlara geliyor Kur'an'da. Mucize anlamı var. Bu Kur'an'ın ayetleri anlamı var. Tabiat kanunları da birer ayettir. Mesela su Allah'ın bir ayetidir. Hava Allah'ın bir ayetidir mesela. Bir ağaç Allah'ın bir ayetidir. Akrep Allah'ın bir ayetidir. Yarattığı her şey, kainatta her şey, her kanun bir ayet. Allah'ın ayetidir. Bunu nerede buluyoruz? Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim. Hatta diyor Allah, dış alemdeki tabiattaki kanunlarımı onlara göstereceğim. İçlerindeki kanunları da göstereceğim. Yani bizim duygularımızla, kabiliyetlerimizle, yeteneklerimizle, aklımızla, sevgimizle, onları hepsi de birer ayettir. Allah'ın ayeti. Yani demek ki ayet dediğimiz zaman da Allah-u Teala'nın yarattığı ne varsa bizim içimizde ve dışımızda. O Fussilet suresinin 52. ayetidir. Sondan ikinci ayetidir. Orada hem dışarıdaki tabiat olaylarına bir ayet diyor, hem içerideki. Mesela güneş bir ayettir diyor Allah. Ay bir ayettir mesela. Şu yer küre bir ayettir. Dolayısıyla buradaki وَمَا تَئْتِيهِمْ مِنْ آيَاتِ مِنْ آيَاتِ تَئْتِيهِمْ مِنْ آيَاتٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّ. Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelince, bu gelme olayı olunca iş değişiyor. O gelme olayı işte Kur'an'ın vahyi olduğunu, Kur'an'ın ayetler olduğunu ifade ediyor. Ayetler sanki bir canlı gibi hareket ediyor. Bakın, bir ayet geldiği zaman diyor, gelen ayet, Allah Allah. Ayet geliyor. İlahi alemden beşeri aleme vahiy geliyor peygambere. Ha, o ayet hareket ediyor. Cebrail'le beraber hareket ediyor. Geliyor. Bunu, bu çok ilginç, gelme eylemini Allah ayete veriyor. Ayet yapıyor bu gelme işini. Ondan anlıyoruz ki gelme deyince iş değişiyor. O zaman bu dediğimiz tabiat kanunları değil, o zaman bu ayetin doğrudan doğruya Kur'an ayetleri olduğu ortaya çıkıyor. Bu kafirler, bu şüpheciler, bu müşrikler Anhamurul'un ondan yüz çeviriyorlar. Ona sırtlarını dönüyorlar diyor Allah-u Teala. Tabii bu dönme olayı aslında vücudunu dönme olayından öte zihninin, beyninin dönmesi, gönlünün ona karşı kapanması anlamına geliyor. Gönlünün sırt çevirmesi anlamına geliyor. Zihnin sırt çevirmesi anlamına geliyor. Yoksa beden olarak gelen ayete sırtını dönmek bir şey ifade ama Allah-u Teala böyle anlatıyor. Yani bedensel dönmeyi biliyoruz ya, bedensel dönüşü. Böyle konuşurken peygamberle adam sırtını dönüyor peygamberle. Ne diyorsun sen ya? Diyor mesela. Bu bedensel bir dönüştür. Bir tepki göstermedir. Mesaja, Allah'ın ayetine tepki gösteriyor. Olumsuz bir tepki. Fakat buradaki dönme olayı zihnin ayete karşı bir olumsuz tepki göstermesi. Onu içine almaması, onu benimsememesi, onu dışarıda bırakması anlamına geliyor. Yani öteliyor. Allah'ın ayetini öteliyor zihin. Zihin. Hatırlarsanız demiştim size, o Herbert'in meşhur, çok sevdiğim bir adamdır Herbert'in. Demiştim ya size, zihne giden tek yönlü bir yol var. Oradan bilgi gider, zihinde yerleşik olan o hurafeler, o yanlış bilgiler, o gelen doğru bilgiyi almaz. Kavga çıkar orada, o bilgi geri de dönemez, ölür kafada. Çünkü tek yönlü olduğu için geri de dönemiyor. Bu sefer kafada ölüyor adamın kafasında. Adamın kafası doğru bilgilerin mezarlığı haline geliyor. İşte bu kafa ona tepki gösteriyor. Allah'ın ayetine tepki gösteriyor. Bugün aynen devam ediyor. Yani peygamberimizin döneminde ve daha evvelki peygamberlerin döneminde olan o Kur'an-ı Kerim'e tepki gösterme, Allah'ın ayetlerine, bugün de aynen tepki mevcut. Bırakınız inanmayan insanların, bırakınız kafirlerin Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine tepki göstermesi, Müslümanlar tepki gösteriyor. İstemiyor ya. Anlatıyorsun ayeti, o hala hurafenin peşinde. Hala memlerde geziyor. Allah'ın ayette tepki gösterdiğinin farkında değil. Falan adam böyle söyledi. Acaba doğru mu söyledi, söylemedi diye bakmak yok. Ve bir tepki gösteriyor. Yani bu ayet bize ders veriyor şimdi. Fakat kendi bu. Elbette ki andolsun ki onlar yalanladılar. Bilhakkı, hakkı yalanladılar. Hakkı. Lemma ca'ahum, onlara geldiği zaman. Hak onlara geldiği zaman hakkı yalanladılar. Feselfe ye'tihim, onlara gelecek enba'u haberleri ma kanu bihi yestehzi'un, alay ettikleri şeyin haberleri onlara gelecek diyor Allah-u Teala. Şimdi geçmişten örnek vererek bugüne bir uyarı yapıyor Allah-u Teala. Bugüne bir eğitim, öğretim faaliyeti yapıyor. Geçmişte böyle oldu. Efendim siz öyle yapmayın. Onları çökerttim, sizi de çökerttim. Şimdi ayete bölüm bölüm yorum getirelim. Fakat kendi bu, elbette onlar yalanladılar. Bil hakkı hakkı. Lemma ca'um, onlara geldiği zaman. Demek ki hak hareket eden bir canlı gibi. Hak canlıdır. Bak, gelme fiilini o yapıyor. Lemma ca'um. Yani gramerden hareket ederek size mana çıkartıyorum burada. Çok önemli. Ramazan anlıyor bunu. Hocalar varsa içinizde onlar da anlarlar. Hak onlara geldiği zaman da onu yalanladılar diyor. E gelme işini kim yaptı? Hak. Hak hareket ediyor. Buradaki gelen hak nedir? Burada gelen hak Kur'an'ın kendisidir. Çünkü bu haktır. Kur'an haktır. Niye? Bu sıfatı nereden aldı? Yani hak Allah'tır. Allah'ın ismidir hak. Ha Allah ismini koydu bu Kur'an-ı Kerim'in içine gönderdi. Allah'ın kelamı olduğu için, Allah'ın sözü olduğu için bu da haktır. Allah haktır. Onun hak sıfatının taşmasıdır Kur'an. Allah'ın hak sıfatının taşıp yeryüzüne gelmesi olayına olduğu için buna da hak diyoruz. Bu kitapta. Kul ca'el hakku ve zehekal batil. De ki hak geldi, batıl zayi oldu. İsra suresinde bunu söylüyor Yüce Allah. Yerden ne kurma. Ah sen misin o? Ben hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi demek ki hak gelince onlara diyor, hakkı yalanladılar. Yani Kur'an-ı Kerim'i yalanladılar diyor Allah-u Teala. Veya eski peygamberlere gelen vahiy de haktır tabii doğal olarak. Allah'ın kelamı olduğu için o da haktır. Hak geziyor. Yani şöyle diyelim, bu hak denen bu kitap veya Allah'ın kelamları sanki bir doktor gibi muayene ediyor. Muayene ederken adama diyor ki senin karaciğerinden problemin var. Bak yaptım senin kan tahlillerini. Senin kolesterolün var. Senin böbreğinde problem var. Senin bir yerde problemin var. Gezip dolaşıyor, o hastalıkları söylüyor. İşte Kur'an da bu. Geziyor. İnsanlara manevi hastalıklarının nereden olduğunu söylüyor. Müşrik midir? Kafir midir? Şüpheci midir? Nedir? Senin hastalığın budur diyor bu kitap. Diyor da biz anlamıyoruz. Doktoru tanımıyoruz. Doktor köye geldiği zaman da biz kaçıyoruz. Doktor gittiği zaman kaçıyoruz. O biz çocukken sünnetçi gelirdi köye, kaçardı. Ha hayır. Allah-u Teala diyor ki bak sizin o pisliklerinizi sünnet edeceğim. Kaçıyorum. Hak budur. Ha hak aynı zamanda hukuk bundan gelir. Anlıyor musun? Hukuk, hukuk. Ha bu kitap insanlığa hukuku öğretir. Hukuku, hakkın ne olduğunu öğrettiği için adına hak denmiş. Bu kitabın adına. Ha o 151, 152, 153'ü en'ama gireceğiz ona. Bir sene sonra mı geliriz bilmem. Tarihini attım, evde tarihini attım. 8 Ocak'ta En'am suresine başladım diye geçen hafta tarihini attım. Bakalım bir senede bitecek bu En'am suresi. Şimdi niye buna hak demişler dedik, Allah'ın sözü olduğu için, haktan geldiği için. Sonra dedik bu şifa dağıtır, gezer, insanlara hastalıklarını söyler. İşte senin aile problemin var, senin komşu problemin var, senin haram lokma yeme problemin var, senin emanete ihanet problemin var, hepsinin bir hastalığı var. Hepsi bu manevi gönüllü kolesterollar tıkatmış. İşte onun tedavisini verir. Bir de dolaşır der ki hakkı ayakta tutun der bu kitap. Hak, hukuk, hukuk. Kul hakkı dediğin, anne baba hakkı dediğin, Allah hakkı dediğin, çocuk hakkı dediğin, hayat hakkı dediğin, yetim hakkı dediğin, tüketici hakkı dediğin, hukukun hakkı dediğin. Bütün bu hakları haykırarak gezer. Bu kitabı onun için hak demiş. Yani ha bunları anlatamıyoruz dünyaya. Bunları anlatsak var ya. Avrupa'nın yarısı, Amerika'nın yarısı Müslümanız. Yani nasıl bir kitaba sahip olduğumuzu anlatamıyoruz ki. Efendim. Ha demek ki Kur'an-ı Kerim hukukun değerini bir numaraya koyduğu için. Onun için hakkı savunduğu için. Hukuku savunduğu için, hukukun üstünlüğünü savunduğu için adına hak kitap denmiş. Abi benim küçük kafamla bunu anlıyorum ben. Abi küçük beynimle. Onun için haklar sisteminde birinci sıraya Allah hakkını koyar. İkinci sıraya anne baba hakkını koyar. Baba. Bu kitaba bak. Anne baba hakkı ikinci sıraya. Namaz nerede? Şimdi diyor Allah-u Teala buyuruyor ki ulan onlara hak gelir. Hukuku savunan kitabı gönderdim onlara. Onu yalanlarlar. Şifa kitabı gönderdim ona. Onu yalanlarlar. Benim sıfatımın, hak sıfatımın tecellisi olan bu kitabı yalanlarlar. Ulan yalanlar. Fesefe ye'tihim, onlara gelecek enba'u haberleri ma kanu bi yestehzi'un, o alaya aldıkları o kitap, yani bu yalanlama şeklini de söylüyor Allah-u Teala, muhteşem bir şey. Alaya alarak yalanlama. Şimdi yestehzi'unla kezzebu'yu bir araya getirdiği Ramazan, anlayın mısın? Kezzebu ile yestezu bir araya geldi. Yalanlamayı, bir yalanlama vardır, reddediyorsun. Ya reddet. Kabul et. Yok öyle bir şey. Böyle bir demek var, bir de alaylı demek var. Alaya alarak, aşağılayarak, efendim kitabı, yalanlama usulü var. Şimdi Allah-u Teala başta koydu yalanlamayı, ayetin sonuna koydu alay almayı. Böyle bir sistem kuruyor şimdi böyle. Yani bunu bir daire şeklinde yapıyor Allah-u Teala ayeti. Burada kezzebu ile başlıyor, dolaşıyor, buraya geliyor, yestezi'un oluyor. Dairenin sonunda. Şimdi yakında o alaya aldıkları şeyin belası başlarına gelecek. Enba dediği, haberleri dediği bu. Onların başına çökerteceğim diyor. Benim kitabımla mı? Hakla mı alay edersiniz? Alay ederek yalanlarsınız. Çünkü alay ederek yalanlamak, yalanlamayı katmerli hala getiriyor. El-Aza mulafeya. Kat kat oluyor. Yani o yalanlama eylemi bu sefer koyulaşıyor, derinleşiyor. Ve Allah'ın hışmına uğratıyor. Ve diyor Allah-u Teala, işte bak biraz evvel konuşurken odada Allah'ın hakkı alaya alarak yalanlamak bir toplumun çöküşünü getirir. Şimdi yukarıdan beri anlatıyor. Şirk koşmak, inkar, şüphecilik, Allah'ın ayetlerine sırt çevirme ve alay ederek yalanlamak. İşte bu toplumu çökerdi. Bak, sayı. Şimdi Allah-u Teala diyor ki ben onlara bir uyarı yapayım. Bu pislikleri yapıyorlar. Yani şimdi bir uyarı daha, bir son bir uyarı yapayım onlara. Yani ben Allah'ım şimdi. Bu kullarımı çökerteceğim ama, bunları helak edeceğim ama benim kulum bunlar. Ben yarattım bunları. Hiçbir anne, hiçbir baba çocuğunu helak eder mi? Ateşe atar mı? Eder mi? Etmez. Allah yapar mı? Allah da yapar. Ama kul kendi kendine yapıyor. Kendi amelleri diyor ki ben helak istiyorum. Öyle mi istiyorsun? Tamam. İslah olmuyorsun. Helak istiyorsun. Buyur. Şimdi diyor Allah-u Teala ben onlara bir uyarı daha yapayım. Son uyarımı. Bu şeyde de var bu. İsra suresine de gideriz. Orada da söylerim. Elem yara. Görmediler mi? Şimdi o alay alarak yalanlayanlara diyor ki Allah-u Teala. Peygamberimize dönüyor. Şimdi onlara konuşmuyor. Onlara dönmüş peygamberimiz diyor. Onlar görmediler mi diyor. Muhatap almıyor. Ama şimdi muhatap alacak. Biraz sonra. Kem ehlekna min kablihim, onlardan önce nicelerini helak ettim ben. Nicelerini. Kimleri? Min garnin. Nesillerden. Nice nesilleri helak ettiğimi görmediler. Gözlem yapmıyorlar. Tarih bilmiyorlar. O çöken, o helak olan toplumların toprakları üzerinde gezmiyorlar mı? Onların kalıntılarını görmüyorlar mı? Bak şimdi. Orada yine konuştuğumuz geldi. Mekkennâhum fil ardı. Onları yerde, yeryüzünde onlara muhteşem imkanlar verdim diyor. Bak, zenginlik falan verdim. Mükemmel imkanlar verdim. Mâlem nümekkillekum. Döndü onlara şimdi. Size vermediğimi, size vermediğim imkanları sizden önceki o nice nesillere vermiştim ben. O imkanları. Ve ersenne semâe. Onlara gökten gönderdim aleyhim onlar üzerine. Midraren. Yağmur gönderdim. Bereket getiren yağmurları gönderdim. Ve ceallel enhara nehirler ya oluşturdum. Tecrimi tahtihim onların evlerinin altından akan nehirler oluşturdum. Fe ehleknahum onları helak ettim. Bidünübihim günahlarından dolayı ve enşe'na min ba'dihim gönlen aharin ve onlardan sonra da başka toplumlar, başka nesiller dünyaya getirdim. Onları yok ettim. Sizin bu dünyada yaşama hakkınız yok. Dedim. Helak etmedim mi? Görmüyorlar mı? Diye son uyarısını yapıyor. Şimdi ne anladık burada? Çok zengin olmak bir şey ifade etmiyor. Bir dünubihim diyor. Bak sebep sonuç ilişkisini burada veriyor. Helakin sebebi bir bahis sebebi ederiz biz buna. Arap gramerinde. Çok ilginçtir bu. Kur'an'ın çok önemli bütün ayetlerine hemen hemen bu bahis sebebiye gelir. Li gelir. Günahlarından dolayı, günahları sebebiyle onları helak ettim. Demek ki helak olmanın dinamikleri arasında günah. İnsanlar günahlarından dönmezlerse, kötü alışkanlıklarından dönmez hale gelince diyor ki Allah-u Teala bu toplumun yeryüzünde yaşama hakkı kalmadı. Artık bu değişime açık değil. Değişime açık olmak, iyiden yana değişime açık olmak çok önemli bir meziyettir bir toplum için. Evet. Değişim yapan, ıslahat olan toplumu ben helak etmem diyor. Nerede? Hud suresinde. Bak şimdi. Allah-u Teala bu kanunları koymuş. Bu kanunları bulmak da bize düşer. Bak şimdi. Aha burada. Ve mâ kâne rabbuke. Senin Rabbin değildir. Li yuhlikel kura. Ülkeleri helak edici değildir. Bi zulmün zulümle. Ve ehlühâ muslihun. O ülkelerin halkı ıslahat yapıyor. Islahat yapan, kendini düzelten toplumları ben helak etmem. Önemli olan işlediğin günah değil. Önemli olan o günahtan tövbe edip geri dönmendir, ıslahat yapmandır. Toplumu düzeltmendir. Bunu yaparsan helak etmezsin. Temel kural. Bu, altın kural bu. Şimdi burada Yüce Allah buyuruyor. Niye helak ettim onları? O altından ırmaklar akıttım ben onlara. Öyle onlar ziraat yapıyorlardı ki efendim bostanlarından, bahçelerinden ırmaklar akıp geçiyordu, sular geçiyordu. Suluyordum ben onları. Onların arazilerini sulaması için gökten yağmur indirdi. Nehirler oluşturdu. Ben suladım. Onların teknolojisi yok idi. Nasıl sulayacaklardı şimdi? Baraj yapacaklardı. Nasıl yapacaklardı onu da sulayacaklardı? Ben suladım. Ben. Özel nehirler, kanallar açtı. Yukarıdan da su indirdi. Muazzam bir zenginlik efendim vardı. Ama bu zenginlik onları kurtarmadı. Günahları sebebiyle onları helak etti. İşte değerli kardeşlerim, insanlar günah işledikçe toplumun duvarından bir taş söküyor, temelinden. Taş. Bunu Habertürk televizyonunda yılbaşında ufak tefek bir şeyler söyledi. Anlayan anlamıştır. Şöyle. Bu kadar fakirin olduğu ülkede böyle içki içmeler, beş yıldızlı otellerde dedim, bunu Allah kabul etmez. İnsanlık da kabul etmez. Aynen öyle. Şimdi bu günahlar aslında bizi toplumsal yaşamımızın temelinden taş söküyor. Taş! Çökecek bu bina! Çökecek! Ve enşekna min badim konun ahiri ve onlardan sonra da başka nesiller meydana getirdim ben. Onlar zannettiler ki bu dünyayı sadece biz ihya edebiliriz. Nasıl baksana ihya, bak getir, seni yok ederim getiririm oraya. Ben Allah'ım. Bu dünyada hakkı ayakta tutan, günah işlemeyen veya az günah işleyen topluma ihtiyacım vardır. Ben bu dünyayı onlara bırakırım. Onlara varis veririm. Çünkü öyle söylüyor Enbiya Suresi'nin son sayfasına. Yerisuha ibadiyes salihun. O yer küreye benim salih kullarım varis olacaktır. Tabuyu onlara yazıyorum ben diyor Allah. Tabuyu onlara yazıyorum. Ayet. İnne fî hâdâ lebelâgan li gavmin âbidîn. Bu benim kullarıma fermanımdır diyor Allah. Ferman. Ha? Dolayısıyla şu çıktı meydana. Allahu Teala bu alay edercesine alay ederek yalanlayan müşrik, Allah'ın ayetlerine sırtını dönen efendim kafir ve Allah'ın dininden şüphe eden adamlara Allahu Teala diyor son uyarım budur. Son uyarım budur. Görmediler mi kendilerinin nice nesilleri helak ettiğimi? Ki o nesiller o kadar zengindi ki yukarıdan su indiriyorum. Arazilerin içinden nehirler akıyor ve muhteşem bir bereket, bir zenginlik vardı ama onların günahları, onların şımarıklıkları bu işi bitirdi. Allah diyor ki mahşerde soracağım o cinlere, meleklere veya o insanların sahte tanrılarına, sahte tanrılarına soracağım. Hani biz tapıyoruz ya insanlara, bizim taptığımız insanlar var ha, farkında değil o. Bak şimdi burada zihnime şey koyuyorum, bak gülüyor, anlıyor. Benim talebelerim anlar, bunlar doçent. Bunlar anlarlar tabii, ağzımdan lafı çıkar çıkmaz anlıyor. Ama bazıları da hesap, 20 senedir anlamıyor. Soracağım onlara. Siz mi bunlara kandırdınız da yoldan çıkardınız da bunlar sizi tanrı edindi? Diyecekler ki Subhan. Sizden başka bizim dostumuz yok. Bize yakışmaz. Ya Rabbi sen onların babalarına o kadar servet verdin ki şımardılar da yoldan çıktılar. Vay! Mahşerde bu söylenecek. Mahşerde. Sen bunların babalarına o kadar servet verdin ki ya Rabbi. Bunlar şımardılar. Neyi tanrı edineceklerini bilemem. İşte biz şu anda tapıyoruz bazı insanlara farkında değiliz. Mahşerde bu soru sorulacak mı? Evet. Şimdi son uyarımı yapıyorum. Şimdi bir de gidelim. Bu son uyarıyı da İsra suresinde özelleştiriyor. Bu genel anlamda topluma, halka bir uyarı, görmediniz mi sözü. Fakat burada bu ayette özel anlamda toplumların liderlerine uyarı yapıyor. Evet. Balık baştan korkar ya. Ha, balık baştan korkar lafı var ya atasözü. Muhteşem. Muhteşem. Çünkü bu ayette ayeti atasözü haline getirmişler. Bizim eskilerimiz. Yani öyle bir kültürleri vardı. Ve izâ radina. Ben murad ettiğim zaman diyor Allah. İstediğim zaman. En mühlik ya gariyeten bir ülkeyi helak etmeyi istediğim zaman kararımı verdim. bu ülkeyi helak edeceğim dediğim zaman bir son uyarı yaparım. Emerna mutrafiha. O ülkenin mutraflerine, ileri gelenlerine, liderlerine son olarak bir uyarıda bulunur diyor. Bah bah bah bah. Burada siyaset var, burada sosyoloji var, burada var var var. Yani bak. Onların liderlerine mutraf. Mutraf kelimesi ne biliyor musun? Mutraf. Evvelden size mele kelimesini anlattım. Mele, gönlü dolu, dolu, dolmuş. Adam hiç bilgiye ihtiyacım yok diyor. Sen ne anlıyorsun? Ben de büyük hocayım diyor. Senin anlattıklarından ben ne anlıyorsun? Mele, ekonomi bakımından doymuş adam. Daha hiç yukarı bir makamı yok yani. Buna mele. Mutraf ise hiçbir ahlaki endişesi olmadan ahlaksızca bu dünya hayatını yaşayan adama denir. Mutraf. Adamın hiç ahlaki endişesi yok. Ne siyasi ahlaktan anlar, ne hukuk ahlakından anlar, ne sosyal ahlaktan anlar, ne cinsel ahlaktan anlar. Bu adamlar böyle bir ahlaksız, değersiz bir dünya hayvan gibi yaşar. Hiç olmazsa hayvan, bakarsın aslan veya öteki hayvanlar düşmanlarından yavrularını korumak için ağzına alır onu, taşır onu. Getirir onu başka bir yere, başka bir yuvaya koyar onu. Ha bu adamlar çocuklarını, gençlerini, nesillerini hiç ısırıp alıp bir yere götürmüyor. Böyle ahlaksızlığa açmışlar onları. Evet. Bunlar mutraf adamlar. Oturur oğluyla beraber rakı içer. bu adamlar çocuklarını korumazlar. Ya, ha. Ya hayvan kadar değiller. Onu bunlara diyorum, mutraf diyor. Ha bu mutraf nasıl anlatır değil mi? Ramazan hocam. Söyle de. Fefesekû fîhâ. Onlara uyarımı, son uyarımı yaparım. Gene fasıklık yaparlar o ülkede. Gene bozgunculuk yapmaya devam ederler. Fehakkâ aleyhel gavlu. Onlara ceza hak oldu. Fedemmernâhâ tedmîrâ. Onların altın üstüne getiririm diyor. Sana yardım yaparım diyor onlar ileri gelenlerle. Ayağınızı denk atın. Niye? Ya Rabbi niye böyle ileri gelenlerine yapıyorsun bu uyarıyı? Bu ülkelerde liderler inançlarını değiştirirse, ahlakını değiştirir, hak da değiştirir de ondan. Anlıyor musunuz? Krallık dönemi bunlar. İmparatorluk dönemi bunlar. Eski dönemde, şimdi demokraside adam diyor ben görüşüm var diyor. Ben sen kimsin bana konuşurlar. Bu liderlerin değişmesini, toplumun değişeceğini bildiği için Allah-u Teala ilk defa son olarak uyarım onlara yapar. Şimdi buradan buraya geçelim. Burada genel bir uyarı yapıyor Allah umuma, topluma. Ha? Burada liderlere yapıyor. Demek ki burada demokrasi anlayışı herkes kendi fikrine efendim benim tercihim vardı, benim krala mırala bakmaz efendim ama bu da krallık dönemindeki ileri gelenlere, burada toplumun geneline hitap ediyor. Muhteşem bir olaydır bu yani. O mutraf kelimesi var ya, aman Allah, o hiç ahlaki endişe taşımaz adam. Böyle bir hayat, hayvanca bir hayat yaşar yani. Hiç kuralı yok. Adamın hiç kuralı yok yani. Ahlaki kuralı yok. Hayvan bile aslan aslanla cinsel ilişkide bulunur. Hiç kaplanla olmaz. Olmaz. Bu adamlar yapar. Mutraf. Anladın mı şimdi? Bir toplumun zenginliği işe yarar mı? Ahlakı işe yarıyor. Ahlakı. Senin ağzından yediğin yemeği Allah sana veriyor ama ona bakmıyor. Demiyor ki bak sana verdim bu yemekleri efendim. Ona ağzındaki yemeğe bakmıyor. Bindiğin arabaya bakmıyor. Senin içine ve dışına davranışlarına bakıyor. Ne yaptığına bakıyor. Günahına bakıyor. İyiliğine bakıyor. İşte bu ders. Bana bir ders verir bu Kur'an-ı Kerim işte. Bana da veriyor ders. Ben de ders alıyorum. Yani ben zannetmeyeyim kendime de vaaz ediyorum. Şimdi bu adamlar var ya diyor, bu senin o müşrikler var ya, senin o Mekke'deki adamların var ya senin. Şöyle derler. Peygamberimize haber veriyor. Şimdi bir kısmı geliyor peygamberimizin huzurunda konuşuyor. Bir kısmı konuşamadan arkadan konuşuyor. O arkadan konuştukları Allah-u Teala peygamberimize anlatıyor. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْتَاسٍ. Şimdi bir gün, bu çok önemli bir ayettir. Ha burada biraz geriye dönün. Ha buralarda dön. Efendim, neresindeydi bu? Ha burada olması lazım da. Nisa suresinde olması lazım. Kitap ehli şöyle söylendi. Yes'elüke, sana soruyor. Senden istiyorlar diyor Allah. Ehlül kitabı, Yahudi ve Hristiyanlar senden istiyorlar. En tünezzile aleyhim kitaben mines semai. Gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Yani diyormuş ki Yahudi Hristiyanlar peygamberimize, ya havu vahiy nasıl geliyor sana? Şöyle bir gökten kitap inerken bir görelim, bir göster bize de inanalım. Yani gökten nasıl iniyor bir kitap? Bunu indirmeni senden istediler. Fakat se'elû Musa ekbara min zâlike. Ya Muhammed, Hazreti Musa'dan daha büyüğünü istediler bunlar. Neydi o büyüğü? Fekâlû erinallâhe cehret. O İsrailoğulları Hazreti Musa'ya dediler ki Allah'ı bize açıkça göster. O zaman inanacak. Bu daha büyük. Senden kitap istediler. Ama ya Hazreti Musa'dan beni görmek istediler. O beni görmek istemek daha büyük bir şey. Şimdi neyse, bu konunun bu tarafını bırakalım da ayetin baş kısmında peygamberimizden gökten bir kitap inerken o kitabı bize göster dedi. Bunun üzerine burada cevap veriyor. Bak şimdi, bu ayete burada cevap veriyor Allah'ta. Bu Kur'an böyle. Kur'an'ın böyle dantelini yapacaksın yani, anlıyor musun? Ayetleri böyle bir yere getireceksin. Buraya koymamış onu, oraya koymuş. Velev nezzelna, ha istediler değil mi ya? Ha ben şimdi onlara indirsem, aleyke sana, kitaben bir kitap indirsem, fi kırtasin, kırtasiye var ya, bu kırtasiyeler deriz ya, kırtasiye. Ha kırtasiye, Arapça bir kelimedir bu. Efendim kağıt demektir. Kırtasiye kağıt demektir. Fi kırtasin. Burada da geçiyor. Ayette geçiyor. Bir kağıtta yazılı bir kitap indirsem sana. Felemesuhu. Elleriyle dokunsalar ona. Beydihim. Elleriyle ona dokunsalar. Yani o vahiy gelirken göremiyorlar onu ya. Ha, şimdi ben onlara bir kağıt. Kağıtta yazılı bir kitap indirsem. Ve elleriyle dokunsalar, legal elleriyle kefar. Elbette ki kafirle diyecekler. İn hâdâ illâ sihrun mubîn. Bu apaçık bir sihirdir ya. Yani onlar istiyorlar kitabın inmesini ama diyelim ki indirdim. İsteklerini yerine getirdim. Ama yine o kafirler diyecekler ki bu sihirdir. Bu apaçık bir sihirdir ya bu kitaba. Baksana bu nereden geldi bu? Gökten geldi bu. Çok ilginç. Demek ki o dönemde bile, peygamberimizin döneminde bile kırtas kelimesi, kırtasiye yani kağıt kavramı varmış. Anlıyor musun? Gerçi kağıt var da yetmediği için tabi Kur'an-ı Kerim'i hurma kabuklarına kemikler üzerine yazdılar. O da bir kağıttır yani. O da bir kağıttır. Yani hurma dalına kabuğuna yazdın mı o da oldu kağıt. Yazıyı yazdın ya üzerine, oldu bir kağıt. O yazıyı iletiyor işte. O kağıt. Dolayısıyla Allah-u Teala buyuruyor ki eğer sana kağıtta yazılı bir kitap indirsem ve elleriyle dokunsalar yine o kafirler in hada illa şehrun mubin, onun apaçık sihir olduğunu söylüyor. Ne anlama geliyor şimdi burada? Bu ayetten ne çıkaracağız? Ha şu çıkaracak. Ne yaparsan yap eğitilemeyecek insanlar var. Anladın mı? Allah-u Teala diyor ki peygamber, eğitemesin bu kafirler. Bu kafirler yola gelmez. Ne yaparsan yap. Ha gökten kitap indirsin, kağıtla görelim dediler. İndireyim. Gel o. Gel o. Böyle adamlar vardır. Böyle adamlar vardır. Bu ne yazık ki bizim içindeki Müslümanların içerisinde de var. Söylüyorsun adama, ayeti gösteriyorsun adama, kabul etti. Ha bu işe bak. Adama açıyorsun Kur'an-ı Kerim, koyuyorsun önünü. Aha, bunu oku. Bakmıyor ona, ayete bakamayın. Öyle oku, ne oku manasını verdi ha? Hocası. Ramazan Bey oldu işte. Hocanın birine dedi, daha bu 101. ayet okusana dedi abi. Nisa suresinin. Adam her ayete bakamaz. Ama kürsüye çıkıp ahkam kesiyor. Ha şimdi bu sefer dediler ki, bu sefer başka bir şey dediler. Ve galu dediler, levla unzile aleyhi melek. E buna melek inmesi gerekmez miydi? Hani melek? Cebrail getiriyormuş ona, vahiy getirmiş. Gör, gör, meleği görelim. Nereden? O meleği gör. Velev enzelna meleken. Eğer onlara bir melek indirseydim, lebuliyel emru. İş biterdi, sümme la yunzarun, onlara mühlet verilmez. Yani onları helak ederdi. Arkadaşlar, melekler insan suretine büründüğü zaman ya vahiy getirir ya helak eder. Şimdi melek türleri var. Meleklerin türleri var. Ayrı ayrı görevler var. Mesela bizi muhafaza eden melekler var. Koruyan. Bizim amellerimizi yazan melekler var. İz yetelakkal mutelakkiyani anil yemini ve anil şimali da'in. Ayet var yani. Kaç söylesinler? 18. 19. ayet olabilir. Yani onların sağında solunda melekler oturuyor diyor. Bizim melek amellerimiz yazıyor. Şu anda ben burada konuşuyorum ya. Bunlar hepsi yazıyor. Hep bizi yazıyor. Ben buna inanıyorum. İnanıyorum. İsmim gibi. Ve mahşede Rabbim bana diyecek. Ha gel bakayım. Sen o kürsüde ne diyordun? Ben buna inanarak burada vaaz ediyorum ha. Bundan emin olun. Yani size vaaz etmek için ben ahiretimi helak vereyim şimdi. Etme vaazda. Yani burada vaaz edeceğim, ahiretimi yok edeceğim. Böyle bir şey var mı? Bunu bilerek yapıyorum ben bu işi. Onun için Kur'an'dan ayrılmıyorum. Farkında mısın? Ha, olay bu. Bu iman olsa var ya hocalar da öyle televizyon ekranlarına çıkıp apuk sapuk fetvalar vermez. Bu iman yok onlarda. Onlar zannediyorlar ki o verdikleri fetvaları Allah sormayacak onlara. Onlar yazılmıyor zannediyorlar. Kirame katibi yazmıyor. Tabii canım onları yazarmı? Onlar yazmaktan üstüne çıktılardı. Melekler onlara ulaşamıyor. Onlar nerede yazacak? Melek duymaz onu. O hani bazı hocalar fetva verdiler ya. Peygamberimize de iftira ettiler. Peygamberimiz demiş ki köpek olan eve melek girmez. İyi dedim ya. Adam köpeği alır içeri, her pisliği yapar evin içerisinde. Melekler kaldı dışarıda. Ne yazacaklar içeride? İçeri bilmiyorlar ne yaptığını. Televizyonda bunu dedim. Ne oluyor bu telefona? Efendim. Evet. Şimdi arkadaşlar peygamberimizin hadisini yapalım. Ayağa kalkalım bakalım. Güzel bir safa girelim. Hava soğuk, dışarıda kalmış vatandaşlar. Lütfen. Şöyle doldur, doldur. Ayağa kalkmak bir şey değil. Önde dolduracaksın. Tam namaz kılar gibi olacak şimdi. Namaz kılar gibi. Doldur, doldur, doldur, doldur. Bak arkadaki arkadaşlar gelsinler içeri. Gel bak bak ne kadar yer varmış bak. Görüyor musun? Tabii rahat oturuyoruz biz. Buyurun efendim. Şimdi dedim, ya bu dünyada bu kadar köpek var. O zaman melekler bu dünyaya inmemesi lazım. Kadir gecesinde melekler inemez bu dünyaya. Bu vahiy Cebrail nasıl gidiyor? Köpek, her taraf köpek dolu. Şimdi fetvayı verir. Adam bunu fetva verir. Bakın buyur. Şimdi bu cenaze namazı kalkan, bu cenaze namazı kılınır mı bu fetva? Hangi birini tutayım? Hangi birini tutasam elime geliyor. Şimdi dediler ki ya bu adama bir melek gelmesi gerekmez miydi? Hani melek? Allah-u Teala diyor ki ben onlara bir melek indirsem iş biter. Yani onlar helak olur. Sümme la yunzur, onlara muhlet verilmez. Şimdi ne dedim size ben? Cebrail insan suretine girmiştir, gelmiştir, peygamberimize vahiy getirmiştir. Aynı şekilde helak edecek olan melekler de insan suretine Hazreti İbrahim'e gelmişler. Oradan Hazreti Lut'a gitmişler, Lut toplumu batırmışlar. Hazreti İbrahim onları görünce bakmış ki bu insan gibi. Onlara hemen gitmiş diyor. Bi'izlin haniz. Hemen buzağı pişirdi diyor hanımı. Hazreti İbrahim'in sofraları meşhur ya. Pişirdi, getirdi, sofraya koydu. Baktım melekler ellerini hiç felemmâ râi diyorum la tesul ileyhim lek. Hiç ellerini uzatmadılar diyor. Yeme. O zaman o hife. Hazreti İbrahim'in yüzü uçukladı. Korktu. Anladı bu melekler geldi şimdi bizi batıracaklar. Dediler ona sen korkma. Hanımı da kapıda ayakta duruyor. Tabii misafirlerine hoş geldi dedi. Bizim bazı böyle adamlar vardır. Efendim misafirine hanımına hoş geldin dedirtmez. Ya edepsiz adamı getiriyor evine. Ulan edepsiz adamı evine neye getirir? O ahlaksızdır. Sen ona hanım da hoş geldin değil mi? Ha bu anlayışa bak, ha bu din anlayışa bak. Bak bak. Karısı kapıda duruyor diyor. Fallahiket. Güldü diyor. Fasakket vaciha. Elleriyle yüzüne vurdu. Meğer o melek dediler Hazreti İbrahim'e ki sana İshak'ı müjdelemeye geldik. İshak'tan sonra da Yakup'u torununu müjdelemeye geldik sana. Deyince, karı bunu duyunca ben nasıl benim çocuğum olur diye yüzüne vurmaya başladı. Hem gülüyor hem yüzüne vuruyor. Efendim yaşlı. Çok yaşlı. Acüze. Galet ya veylete e'elidü ve ene acüzüm ve hâdâ bâli şeyha. Dedi kadın. Ağzına bu çıktı. Bunu ayet olarak Allah gönderdi. Ya ben yaşlıyım. Ben çocuk yapmaktan düştüm. Kocam da yaşlı. Bizden nasıl çocuk olur dedi. O meleklere karşı. Neyse o konuşma devam ediyor. Şunu yapacak değiliz. Bu sefer melekler dediler ki sen korkma. Biz seni batırmayacağız da Lut kavmini batıracağız. Bu sefer kendi kavmini batmayacağını anlayınca başladı meleklerle mücadele vermeye. Hazreti İbrahim. Yapmayın bu işi. Onun içinde salih kulun var. Efendim peygamber var. Münakaşaya başladı diyor. Allah-u Teala bu sefer bir ayet gönderdi. Ya İbrahim mücadele etme. Benim meleklerimle mücadele etme. Karar verdim batacak. Bit. Bunlar ayettir ha bu sürede. Hud suresi. Ve gittiler Lut'a işte battı götürdüler. Şimdi demek ki melekler insan suretine büründü mü bitti. Siz melek istiyorsunuz diyor Allah-u Teala. O meleği göndersen biter bu iş ya. Bu iş biter ya. Bu insanlık. Bu insanlık o kadar kara lekeler. Kara sayfaları yaşamış ki şimdi burada başka var mı burada? Yok. Şimdi bu insanlar sadece meleğin gelmesini istememişler biliyor musun? Allah'ı da göndermek istemişler peygamberimiz. O İsrailoğulları gibi. Peygamberimize bakın ne dediler. Bak şimdi şeyde Furkan suresinde وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ فَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ اَوْنَرَا رَبَّنَا لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا ف۪ي اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوبًا كَبِيرًا. Bize kavuşacaklarını ummayanlar diyor Allah-u Teala. Bana kavuşacaklarına inanmayanlar. Dediler ki levla unzile aleyne el melaike. Ya melekler bize inecek, ev nera rabbena, ya da Allah'ı görecek. Rabbimizi görecek. Böyle bize böyle peygamberlik taslak ama. Dediler peygamber. Göster melekleri inerken görelim. Ya da Allah'ı bize göstereceksin. Bunun başa çıkar yolu yok. Bunlar tabi Kur'an'da yer alıyor. İnsanlığın kraliçeleridir bunlar. Bu sayfalar, bu söylemler insanlığın kraliçeleridir. Allah'ı görmek istiyorlar. Şimdi demek ki değerli kardeşlerim, bu Araplarla İsrailoğulları peygamberler tarihinde, insanlık tarihinde çok farklı yerleri var. Çok farklı. Ve Allahu Teala bunları anlatmaktan bitiremiyor. Tam istim üzereyken bitti. Bir daha hafta. Dursun abi, bu yelkabanı alıyorsun eline, sen hep sen çeviriyorsun abi. Saatleri çeviriyor, bu vaat bitsin diyor, ne zaman bitecek? Efendim, tabi Kur'an-ı Kerim insanlığa, alabilene, herkesin durumuna göre ders veriyor. Siyasetçisine ayrı bir ders veriyor. Hukukçusuna ayrı bir ders veriyor. İnkarcısına ayrı bir ders veriyor. Müşriğine ayrı bir ders. Ders. Açmış üniversite, Kur'an Üniversitesi'nde çeşitli dersler açmış, ilan etmiş, fakültelerini kurmuş. Kurmuş. Anlatıyor. Önemli olan bizim bunu doğru anlayıp, doğru anlatmamızda kalıyor ve doğru yaşamamızda kalıyor bu iş. Allahu Teala bizi ve bizden sonraki nesillerimizin içerisinden Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden bir cemaat, bir halk, bir Müslüman grubu var eylesin, konuşursun inşallah. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Sözünde durmayanı, verdiği sözde durmayanı bunamış aklı başından gitmiş bir insana benzetir veya bir topluma benzetir. Orada da farklı bir biçimde var. Ama olay şu şimdi, emanetine sahip çıkmayan, verdiği sözde durmayan bir insan Firdevs cennetine giremez. O Firdevs cenneti denen projeyi Allah-u Teala bu insanlar için hazırlamış. Bunlardan bir tanesi de budur. Tabii birincisi iman, ikincisi namazını huşuyla kılmak, üçüncüsü lüzumsuz bilgileri kafasından atmak, arınmak, günahtan arınmak, efendim cinsel organlarını korumak günahtan ve emaneti yerine getirmek ve rezervi durmak. İşte saydım size, Mü'minun suresinde Firdevs cennetine giden yoldaki kilometre taşlarını saydım. Ama biz bu konu üzerinde duralım şimdi. Yani benim konumuz, kusura bakmayın, biraz soğuk hava ama cemaati içeri alayım, şöyle devam yok. Şimdi emanet nedir? Yani emanete sahip çıkmak ne anlamına geliyor diye bir soru soracağız. Aklımız bize bir emanettir. Bu akla sahip çıkacağız. Aklı kullanacaksın. Hapse atmayacaksın. Ona zincir vermeyeceksin. Allah'a emanetini zincir alasın. Bak işte bu İslam alemi akla zinciri vurmuş. Emanete ihanet ediyor. İyi dinleyin. Batı dünyası da vurmuş. O da vurmuş.